Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 stycznia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch zwyciężył w konkursie Pucharu Świata w Wiśle i stanął na czele całej stawki. Kilkaset gospodarstw na Podkarpaciu bez prądu po intensywnych opadach śniegu. Co najmniej jedna osoba zginęła w lawinie, jaka zeszła we francuskich Pirenejach. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi prowadził po pierwszej serii po skoku na odległość 133 metrów. W drugiej serii uzyskał 124 metry. Polak o 16,3 punktu wyprzedził Austriaka Stefana Krafta. To dla mnie wyjątkowe zwycięstwo, mówił Kamil Stoch. Jest szczególne, no bo jesteśmy w naszym kraju przed własną publicznością i uważam, że te zawody cieszą się naprawdę najlepszą atmosferą w całym kalendarzu Pucharu Świata, tutaj w Wiśle i w Zakopanem. Dlatego zwycięstwo, czy nawet stawanie na podium, a już same dobre skoki i później uniesienie rąk po skoku, to jest naprawdę niesamowite. Na trzecim stopniu podium stanął Niemiec Andreas Wellinger. W pierwszej dziesiątce byli też Piotr Żyła i Maciej Kot. Żyła zajął siódme, Kot dziewiąte miejsce. Kilkaset gospodarstw domowych na Podkarpaciu jest bez prądu po intensywnych opadach śniegu. Awarie nastąpiły na południu województwa, także w rejonach energetycznych Chmielnik i Malawa koło Rzeszowa, mówi rzecznik oddziału PGE Dystrybucja Łukasz Boczar. Tam jest w sumie wyłączonych 12 stacji. Spowodowane to jest opadami ciężkiego, mokrego śniegu, które łamią gałęzie i opadają na linie, powodując ich awarie. I w rejonie energetycznym Sanok, w gminach Ustrzyki, miejscowość Polana i miejscowość Uherce. Tam jest około 15 stacji, czyli kilkuset odbiorców w tej chwili ma wstrzymane dostawy energii elektrycznej. Awarie powinny zostać usunięte w ciągu najbliższych godzin. O wiele poważniejsze skutki śniegu we Francji. Co najmniej jedna osoba zginęła, a jedną w ciężkim stanie zawieziono do szpitala po tym, gdy we francuskich Pirenejach wędrowców zaskoczyła lawina. Ratownicy ostrzegają, że zarówno tam, jak i w Alpach zagrożenie lawinowe jest poważne. 6 osób zaprawionych w górskich wędrówkach na nartach zaskoczyło zejście lawiny. Do tragedii doszło na wysokości 1800 metrów nad poziomem morza, mówi pilot śmigłowca ratownictwa górskiego. Na miejsce przybyliśmy jakieś 12 minut po tym, jak nas zaalarmowano. W środku lawiniska była osoba, która dawała nam gwałtowne znaki. Warunki były fatalne. Sypał śnieg. Widoczność była słaba. Nie mogliśmy się tam zbliżyć. W pobliże przetransportowaliśmy ratowników z psami i lekarzy. Trójkę wędrowców zabraliśmy do śmigłowca, w tym ofiarę, która niestety zginęła pod śniegiem. W Pirenejach wprowadzono 4. na 5-stopniowej skali stan zagrożenia lawinami. Meteorolodzy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu także w Alpach, gdzie 3 osoby w 2 różnych miejscach również zostały porwane przez lawiny. Na szczęście wyszły z tej opresji cało. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Indiach co najmniej 21 osób utonęło w wypadku łodzi na Gangesie. Na pokładzie było około 40 pasażerów, którzy wracali z uroczystości Święta Słońca. Część ofiar udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu, jednak los pozostałych nie jest znany. Dlatego liczba ofiar może wzrosnąć. Według lokalnych władz łódź była przeładowana. Chińscy analitycy apelują o spokój i rozwagę po amerykańskich komentarzach dotyczących Morza Południowochińskiego. Nominowany na sekretarza stanu USA Rex Tillerson opowiedział się za blokadą dostępu Chin do spornych akwenów. Wywołało to gwałtowne reakcje Pekinu. Dziennik South China Morning Post cytuje wypowiedź Liu Weidong z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, który uważa, że Chiny powinny zachować spokój w obliczu takich deklaracji, gdyż oficjalna polityka administracji Trumpa wobec państwa środka wciąż pozostaje niewiadomą. W piątek pekiński dziennik Global Times wypowiedź Tillersona uznał za konfrontacyjną i sugerował, że takie podejście może doprowadzić do konfliktu między Chinami i USA. Chiny w ostatnich latach na spornych akwenach Morza Południowochińskiego zbudowały sztuczne wyspy. Na części z nich znajdują się instalacje wojskowe, które niepokoją sąsiadów Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przed nami pochmurna noc, ale z rozpogodzeniami. Miejscami może popadać śnieg, nad morzem mgła, na termometrach od minus 5 do minus 2 stopni, jedynie nad morzem 0. W kotlinach górskich około minus 8. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady śniegu, temperatura przeważnie od minus 3 do 0 stopni, tylko na wybrzeżu i na krańcach zachodnich około 2. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

that way. Down, down, down, down, down, down. You know it sure hurts to know that you're that kind of fella. Let's hear one for Newspaper Joe. Newspaper Joe. He called his hand in the dough. His teeth on the floor and say, hey now Joe, guess that's the way the news goes. If you wanna see, it's seeing me. Well baby, you know that I'm not around, but if you want to feel, yeah feel me, why don't you just turn around. I'm by the window where the light. Dziś po chronologii kariery Lou Reeda poruszamy się trochę konikiem szachowym. Poprzednie dwa nagrania powstawały jeszcze w studiach londyńskich. Teraz jesteśmy już w Nowym Jorku. Jest rok 76, w którym Lou Reed, podobnie jak w 72, od którego zaczęliśmy, nagrał dwa albumy. To nagranie pochodziło z Coney Island Baby, She's My Best Friend. Kolejne to już płyta Rock and Roll Heart. Słynny album, a utwór jest jakby antytezą tego, co kiedyś śpiewał Bob Dylan. Follow the lead, na na na na na. 10 lutego ukaże się drugi album niezwykłego zespołu grupy projektu Wladimirska, którego siłą sprawczą i najważniejszą osobą jest Scotty Gilroy, pochodząca z Kanady. Muzycy właśnie z Kanady, z Francji i Polski w przeróżnych, poszerzających się mocno składach tworzą właśnie ten projekt. Album powstawał w niezwykłych okolicznościach akustycznych, o których za chwilę Scotty pewnie nam opowie. A my naszym zwyczajem przesłuchanie płyty zaczynamy od końca, od ostatniego utworu tytułowego. Jest już z nami Scotty Gilroy. Mm-hmm. Witaj. Dzień dobry. My mamy taki zwyczaj w tym programie, że bardzo często nowe płyty zaczynamy przesłuchiwać od końca, od ostatniego utworu, bo zawsze nam się wydaje, że ostatni utwór jest utworem szczególnym. W tym przypadku w dodatku tytułowym, czyli pewnie szczególnym, prawda? Rozumiem, że w dalszym ciągu układacie płytę w taki tradycyjny sposób jak dawniej. Jest jakaś kolejność, która... z czegoś tam wynika, więc ostatni utwór pewnie ma znaczenie. To ciekawe, tak, właśnie ostatni utwór to tytułowy utwór i tak. W pewnym sensie wydaje mi się, że mimo, że to druga płyta, teoretycznie muzycznie troszkę inna od Nine Trains, ale jak patrzę na przykład na tytuły utworów, to wydaje mi się, że bardzo widać, że to jest kontynuacja tamtej płyty. Bo jest tutaj tytuł na przykład Rooftops at Nightfall, jest i Moon Landing, jest Midnight Stroll. To cały czas jest ciemność, noc, pociągi zastąpiły tramwaje. Bardzo krakowski motyw, a wy jesteście zespołem z Krakowa, więc pewnie traktujesz tą płytę jako kontynuację Night Trains jednak. A pan jest bardzo uważny właśnie. Pan widzi coś tam co nawet ja do końca nie widziałam. Właśnie pan ma rację, że ciemność, takie właśnie okładka tej płyty to wyraża tej ciemności, bo okładka jest cała czarna i kruk jest tam. Więc pan ma rację, że kilka piosenek na tej nowej płycie wyraża radość, na przykład nocnych spacerów po Krakowie. I też ten temat Krakowa jest cały czas w naszej muzyce. To jest bardzo specyficzne miasto o specyficznej atmosferze i ta dla tych, którzy znają Kraków albo byli tutaj chociaż raz, jak słucha się płyty, to gdzieś tam cały czas jest w tle. Ponieważ ja się trochę nie zachowałem i nie przywitałem cię na pani, a ty mnie tytułujesz panem, to może przejdźmy na ty, dobrze? Okej. Okay. Mam na imię Skosia. Skosia. Okej. Okay. Ja jestem po prostu Piotr. Bardzo mi miło. Najważniejsza i najbardziej niezwykła rzecz związana z Paperbeds, czyli z tą płytą, to w jakich okolicznościach została nagrywana. Ja nawet nie bardzo wiem, jak o to zapytać, bo w pierwszym momencie, jak dowiedziałem się, to nie bardzo uwierzyłem, że to jest płyta nagrana open air, świeże powietrze. Tak, tak można powiedzieć. W plenerze, tak. W bardzo ważnym lesie dla Krakowa, czyli w Lasku Wolskim. Skąd pomysł, żeby tak nagrać? To wynika z zaproszenia właśnie bezpośrednio z Tomka, czyli Tomek Kruk. Tomek Kruk jest dość znany ekspert w dziedzinie i nagrania plenerowym, bo ma bardzo świetny projekt, chyba pan kojarzy. Nazywa się Backyard Music, w ramach którego nagrywa zespoły w Krakowie. Każdy zespół w innym miejscu. I więc poznaliśmy Tomka najpierw przez to, że nagrał dwie piosenki na plantach już kilka lat temu, trzy lata temu. I później on miał pomysł na eksperyment i Tomek chciał nagrać cały album w plenerze. I jednocześnie to był czas, kiedy my chcieliśmy nagrać płytę, więc zadzwonił do mnie, pytał, czy jesteśmy zainteresowani takim eksperymentem. Jaka była pierwsza reakcja? Nie baliście się? Ja byłam bardzo, bardzo się ucieszyłam się strasznie, bo bardzo jestem fanką nagrania w nietypowych miejscach. Moje ulubionym jest do nagrania to właśnie w domu. Uwielbiam siedzieć przy fortepianie z sprzętem i nagrywać. Muszę czuć się swobodnie, naturalnie. I dla mnie ten pomysł, żeby nagrywać w lesie, to też miał znaczenie dla mnie, bo uwielbiam Las Wolski. Bardzo często tam jadę rowerem i chodzę. Też cały czas mamy zawsze w naszej muzyce temat Krakowa, więc to ciekawe mieć to miejsce właśnie w naszej muzyce. Też nie wiem, czy pan widział, na pewno pan widział, że kilka piosenek właśnie to jest o naturze, bo miałam już tą piosenkę Paper Birds i In the Pines, więc ten temat lasu świetnie pasował do projektu Tomka, więc umówiliśmy się nagrywać w lesie, tylko okazało się być bardzo szalonym pomysłem w Polsce, gdzie pogoda jest dość kapryśna. W dodatku z tego, co zdążyłem się zorientować, troszkę to trwało, ale o tym za chwilę porozmawiamy. Teraz utwór, który płytę z kolei rozpoczyna. Mówiłem, że Night Trains zastąpiły tramwaje. To jest utwór Tramps, też bardzo krakowski tytuł, który być może sugeruje, że kolejna płyta powstanie w jeszcze innej akustyce, czyli w tramwaju jadącym przez Kraków. No zobaczymy. Właśnie w tej chwili kręcimy teledysk. Kręciliśmy już w tramwaju zabytkowym. Jeździliśmy po Krakowie w tym tramwaju. Trams. I decided to go a little faster to get to the other side. Not exactly as fast as lightning, but it'll get me there just fine. Still on steel, 100 years, screeching now, protect your ears. Hear us rushing by your window. Now there's nowhere you can hide. Where you can hide. Where you can hide. Singing now inside. All this power now consumes us to get to the other side. Steel on steel, 100 years, screeching now, protect your ears. I decided to go a little faster to get to the other side. The other side. The other side, the other side. Jeżeli płyta Paper Birds, nagrania do tej płyty powstawały przez dwa lata w sensie letnich miesięcy, czyli 2015-2016, czy to oznacza, że było bardzo trudno to wszystko zrobić? Czy to oznacza, że nie było pogody w 2015 i trzeba było w 2016 powtórzyć? Czy generalnie był to tak duży eksperyment, że daliście sobie po prostu nieograniczoną ilość czasu, bo nie bardzo było wiadomo, jak to wszystko się ułoży i potoczy? No, może raczej pierwszy powód, no bo właśnie pogoda latem w roku 2015 nie była najlepsza, przynajmniej na tych dniach, kiedy umówiliśmy się z Tomkiem, żeby mieć sesję nagraniową. I to jest dość komplikowane, bo każdy raz najpierw, okej, nagraliśmy głównie większość piosenek nagraliśmy na setkę, czyli cały zespół razem, więc musieliśmy umówić się na cały zespół w lesie na pewnym dniu razem z Tomkiem, ze całym sprzętem, więc i też przygotować cały sprzęt i to trwało kilka godzin, żeby przygotować i mieliśmy kilka sesji nagraniowych przerwane przez pogody, na przykład nagle burzy pojawiło się w niebie i tak dalej, więc rozumiem, że Tomek musiał być w trudnej sytuacji, ponieważ no, tego typu załamanie pogody to jest dość groźne dla sprzętu też, tak, prawda? Tak. Próbuję sobie wyobrazić tą sytuację i myślę, że no nie było to zdecydowanie łatwa sprawa. Jeszcze jedno pytanie, bo mówiąc szczerze, brakuje mi trochę wyobraźni do tego. Jak się szuka miejsca w lesie o odpowiedniej akustyce? Przecież to jest też nie do przewidzenia, prawda? To trzeba tak eksperymentować cały czas. To idziemy dalej w las, tak? To było ciekawe. Właśnie Tomek eksperymentował. To było bardzo ciekawe. On tam pojechał najpierw przed sesjami i spacerował troszkę i próbował sam, bez nas, żeby sprawdzić akustykę tam. I znalazł miejsce, nazywa się Polana Leja. Mhm. No, nie tak daleko od zoo, od całego tego wszystkiego. Nie mieliśmy pojęcia, czy mamy takie pozwolenie tam po prostu hałasować w lesie. Zaczęliśmy nie poprosić o pozwolenie, tylko po prostu zacząć, zobaczyć, co się dzieje i no, mieliśmy spokój cały czas, czyli od całego lasu i zoo i tak dalej. Nikt nie przerywał. Od czasu do czasu ludzi spacerując musieli... A zwierzątka zoo nie włączały się? Kilka razy Tomek przerwał nas, mówiąc, o, słychać coś tam, no, w oddali, jakiś słoń, czy albo autobus, albo ktoś przyjdzie, no, musimy... To było wyzwaniem właśnie, no, cały czas musieliśmy przerwać i... A tak jesteś dalej. W stanie oszacować, jak długo w ogóle trwały te sesje? Ile tych dni nagraniowych było? O, w sumie nie mam pojęcia, ale szczerze mówiąc, zrobiliśmy to dość szybko, bo po prostu byliśmy przygotowani, żeby po prostu grać nasze piosenki, zrobiliśmy to i w sumie nie było tak wiele godzin, ale pod koniec tego pierwszego lata pogoda zmieniła się, w jesienią było już za zimno, żeby być na zewnątrz i mieliśmy tylko 6 piosenek nagrane i widać było, że musimy czekać na następne lato. Jeśli będziemy kontynuować ten pomysł, żeby wszystko zrobić plenerowy. I chciałam kontynuować ten eksperyment, bo to było bardzo ciekawe. Też Tomek, to był nasz obowiązek wobec Tomkowi też. Żeby to skończyć w ten właśnie sposób. Tak, zrobić sobie album. Tylko może pan słyszy w Paper Birds jest fortepian, więc nagraliśmy najpierw u mnie w moim mieszkaniu mój fortepian i dodaliśmy później inne instrumenty, więc to jest wyjątek. Właśnie mówiłem, że ten ostatni utwór jest szczególny, bo on jest szczególny. To teraz jeszcze pytam, czy utwór o tytule Castle on a Hill to jest ten castle, o którym w Krakowie się mówi, że jest on a hill? Prawie chyba każdy zamek jest właśnie na wzgórzu, nie? Więc nie chodzi o Wawel. Właśnie kocham Wawel oczywiście, jak każdy krakowianka, każda krakowianka, każdy krakowian, bo jestem już krakowianką. Ale właśnie inspiracja tej piosenki jest zamek Tęczynek blisko Krakowa. Czy pan zna? Tak. Aha. I kiedyś można było spacerować w ruinach. I niesamowite ruiny. I pewnie fajna akustyka. O, może. Ale wie pan co? Myślę, że od kilku lat nie wolno już tam wchodzić w ruiny. I ostatni raz jak byłam, może 3 lata temu, było zamknięte już, więc nie można wejść. I to tragedia, bo naprawdę niesamowite ruiny są. I jest na wzgórzu. I to jest właśnie wspomnienie w tej piosence. Castle on a Hill. Jeżeli Castle on a Hill jest swojego rodzaju instrumentalną opowieścią o pewnym konkretnym miejscu, to czy ten utwór nie jest bliski temu, co robicie z zespołem Wladimirska, grając ścieżki dźwiękowe do niemych filmów? Że to jest troszkę podobna opowieść, prawda? Właśnie mamy dużo doświadczenia z tym, z graniem muzyki do niemego filmu, szczególnie w Krakowie podczas festiwalu. I zawsze chciałem zapytać, jeżeli chodzi o ścieżkę do niemego filmu, czy to się robi tak, że najpierw się ogląda cały film i potem się na ten temat improwizuje, czy improwizuje się oglądając po raz pierwszy obraz? Nie. Na przykład pierwszy raz to był do filmu Mocny Człowiek kilka lat temu, podczas nocy muzeów w Krakowie. I oglądałam ten film może 20 razy, zanim zaczęłam komponować, bo czułam się, że muszę rozumieć tą historię bardzo głęboko i chciałam wyrazić, co się dzieje muzycznie, i to dla mnie to strasznie ciekawe wyzwanie. Więc właśnie to dobrze, że pan mówi o tym, bo chciałam powiedzieć, że kilka piosenek na tej nowej płycie to są melodie, które komponowałam na początku dla filmów niemych, na przykład ten Moon Landing i też ten In the Pines. To są melodie, które skomponowałam do filmów niemych podczas festiwalu. Graliśmy tam i później chciałam opracować te melodie, tworząc osobne piosenki. Żeby zostały, bo jednak granie do niemego filmu to jest taka sytuacja jednorazowa, prawda? Tu i teraz, i tego potem już nie ma. Nie jest to zapisane w żaden sposób, więc szkoda tego, co gdzieś tam powstało. Tak się czułam, bo właśnie wydałam dużo czasu i energii tym i kochałam te melodie i czułam się, że chciałabym opracować i zrobić samodzielne piosenki później, więc tak zrobiłam. To mieliśmy w planie zagrać troszkę coś innego, ale skoro tak opowiadasz o tym, że to geneza tych utworów była właśnie z filmów Niemen, to ja bym poprosił teraz o Moon Landing. To jest numer 5 na naszej płycie. I tą piątkę, Moon Landing, właśnie teraz posłuchamy. Thank you. Moon Landing. Wprawdzie płyta ukazuje się niedługo, bo w lutym. I w lutym pewnie w Lasku Wolskim jest, w Lesie Wolskim jest dość ciężko zagrać, ale może powinniście dobrze sprawdzić prognozę pogody. Najlepszy weather forecast jest chyba w BBC. I na przykład w lipcu na tej polanie, na której nagrywaliście płytę, zrobić koncert. O, to byłoby świetnie. Tak. Chyba już wtedy by trzeba było poprosić o pozwolenie, tak mi się wydaje. Może, ale nie wiem do końca. Ale ponieważ latem tyle osób spaceruje po Lesie Wolskim, będziecie się czuć jak u siebie w domu w tym miejscu, znacie akustykę. Tomek Kruk ma to wszystko już pomierzone i w małym palcu. Tak. Więc namawiam was gorąco do tego, żeby zrobić tam koncert, bo chyba to się tak układa, że tak powinno być, prawda? Ciekawy pomysł. Okej, dzięki. No, będziemy. Jest trochę czasu, żeby pomyśleć i przygotować. Ja w każdym razie to sugeruję. Zespół Wladimirska i płyta Paper Burst, której słuchamy. Teraz będzie mój faworyt Rooftops at Nightfall. Bardzo ci dziękuję, że przyjechałaś do nas. Dziękuję. Building themselves a trench, fighting the night with their hopeless thoughts. Thank you. troszkę jak Bejrut, prawda? Na koniec spotkania z tą płytą raz jeszcze, bo chyba warto zrobić pętlę i raz jeszcze zagrać utwór tytułowy, czyli ten ważny, czyli ten, który jest nie tylko łącznikiem z poprzednią płytą, ale chyba taką kropką nad i tej płyty. Przypomnę, album Paper Birds grupy Władimirska ukazuje się 10 lutego. Paper Birds. Już zdążyliśmy się z tą płytą zaprzyjaźnić. Tutaj nie będzie żadnych eksperymentów w lesie, to będzie po prostu Studio Atlantic w Nowym Jorku. Przeskakujemy na rok 1984. Lou Reed, nasz dzisiejszy gość, utwór Flying to the Sun. And fly into the sun, fly into the sun, fly into the sun. I'd break up into a million pieces and fly into the sun. I would not run from the blazing light, I would not run from its rain.